بنائے مسجد یعنی وضو خانہ، مسجد سے ملحقہ مدرسہ، عمارت مسجد میں موجود امام و مؤذن کے کمروں، مکاتب، تہہ خانہ وغیرہ میں ہنسی مذاق کر سکتا ہے یا نہیں؟ بنائے مسجد میں اگر کہ ہلکے پھلکے دنیا کی بات جائز ہے، مثلاً دو اسلامی بھائی آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم اتنے بجے چلے جائیں گے اور مجھے صبح کام پر جانا ہے، دوپہر کو آپ ذرا مجھے رنگ کر دینا، یاد دہانی کرا دینا فلاں وقت کی، نہیں یہ آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی اس طرح کی اسے گفتگو کر لی تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر یہ گفتگو فنائے مسجد کی ہے، مسجد کے اندر کی بات ہے، کیونکہ یہ دنیاوی بات ہے۔ اب جیسے فنائے مسجد میں مدرسہ بھی اگر شامل ہے، کل ملحق یا احاطہ مسجد، اس کے اندر ضروریات مسجد کے لیے جو بھی جگہیں بنائی جاتی ہیں وہ فنائے مسجد کہلاتی ہیں، مثلا جوتا رکھنے کی جگہ یہ فنائے مسجد کہلاتی ہیں، وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ سب فنائے مسجد کہلاتی ہیں، امام صاحب کا حجرہ، مؤذن صاحب کا کمرہ وغیرہ، اسی طرح یہ مدرسہ، یہ پوری عمارت جو ہے مدرسے کی، جامعۃ المدینہ کی، یہ فنائے مسجد ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔